اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ان صلاحیتوں سے نوازا انہوں نے اپنی نیتوں کو خالص کیا ان کے لیے انعامات بھی رکھے ہیں. سب سے پہلا انعام ہے ان کے اعمال کو اللہ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ان اللہ قد اوقع اجره على قدر نیتی, نیت کے مطابق رب تعالیٰ اجر سے نواز دیتے ہیں, اور صرف اجر سے ہی نہیں نوازتے, اللہ ذوالجلال اس کے عمل کو بابرکت بھی بناتے ہیں. حمدون بن احمد سے جب کہا گیا ما بال کلام السلف انفع من کلامنا, سلف صالحین کی کلام میں نفع کیوں تھا جو ہماری کلام میں نہیں ہے, تو کتنا ہی خوبصورت جواب دیا تھا حمدون بن احمد نے, لانهم تکلموا لعز الاسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. صحابہ اور تابعین بات کرتے تھے کہ اسلام بلند ہو, لوگ آگ سے نجات پا جائیں, اور اس کلام سے رب راضی ہو جائے. ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا المخلوق, اور ہماری کلام میں اس لیے نفع نہیں ہوتا, ہم اسلام کی عزت کی بجائے اپنی عزت کے حریص ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی نجات کی بجائے ہم لوگوں کے مالوں کے حریص بنتے ہیں, ہم اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. اس لیے وہ کلام جو صحابہ اور تابعین اور تبع الاتباع کی تھی اس کے نفع کا اور اس کے نفع کا کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے.